Erasmi de copia verborum ac rerum, caput quadragesimum. Per comparativum eadem effertur sententia. Quo quisque dignior est, qui laudetur, hoc minus laudari gaudet. Quanto quisque fama dignior, tanto minus affectat fama. Quo quisque magis promeretur honorem, eo minus honorem appetit. Verti possunt. Ita. Hoc minus ducitur laudis cupidine, quo quisque laude sit dignior. Tanto quisque minus optat pecuniam, quanto minus possidet pecuniae. Finis capitis.